Книга «Вихід», розділ 32. Коли народ побачив, що Мойсей загаявся і не сходив з гори, він збився юрбою коло Арона та й каже до нього: «Ану, зроби нам Бога, щоб він ішов поперед нас. Бо отой Мойсей, той чоловік, що вивів нас з єгипетської землі, не знаємо, що з ним сталося». Сказав же Арон до них: «Повиймайте золоті сережки, що в вухах жінок ваших, синів та дочок ваших, та й принесіть до мене». І повиймали всі люди золоті сережки, що були в них у вухах, і поприносили до Арона. Позбирав він їх з їхніх рук, розтопив у форми та й виробив з них вилитого бичка. А вони загукали: «Ось Бог твій, Ізраїлю, що вивів тебе з єгипетської землі!» Арон, побачивши це, спорудив перед ними жертовник і проголосив: «Узавтра свято на честь Господа!» Повставали вони рано вранці і учинили все палення і мирні жертви, а потім посідали люди їсти і пити, і знову встали забавлятися. Господь сказав Мойсеєві: «Іди, зійди, бо зіпсувався народ твій, що ти вивів з єгипетської землі. Занадто скоро звернули вони за шляху, що я був, вказав їм. Зробили собі литого тельця, поклонились перед ним, принесли йому жертву та й кажуть: «Ось Бог твій, Ізраїлю, що вивів тебе з єгипетської землі». І говорив далі Господь до Мойсея: «Дивлюсь я на цей народ і бачу, що народ цей твердолобий. Тож тепер полиши мене. Нехай запалає мій гнів на них, та хай винищу їх. З тебе ж виведу народ великий». Та Мойсей благав Господа, Бога свого, кажучи: «Навіщо, Господи, палатиме гнів твій на народ твій, що ти вивів з землі єгипетської потужною силою і міцною рукою? Навіщо мали б єгиптяни говорити: на лихо вивів він їх, щоб повбивати їх у горах та вигубити їх з лиця землі? Відверни ярість обурення твого та зміни гнів на милість супроти твого народу. Згадай Авраама, Ісаака і Ізраїля, слуг твоїх, що їм клявся собою цими словами: розмножу ваше потомство, як зорі небесні, і всю ту землю, що обіцяв, дам нащадкам вашим у віковічну посілість». І відвернув Господь те лихо, що надумав був навести на свій народ. І повернувшися, став Мойсей сходити з гори з двома таблицями свідоцтва в руці, таблицями, записаними обабіч, були бо списані з одного і з другого боку. Таблиці ж були ділом Божим, і письмо Божим письмом, виритим на таблицях. Почув Ісус голос людей, що кричали, та й каже до Мойсея: «Воєнний сполох у таборі». Мойсей же відповів: «Не перемоги гомін, та й не поразки плач. Голос пісень я чую». І як наблизився до табору, побачив бичка і танці, тож запалав гнівом Мойсей та й кинув таблиці з рук і розбив їх під горою. Схопив він бичка, що вони були зробили, та й спалив його на вогні, і розтовк його на порох, висипав у воду та й дав її пити синам Ізраїля. Спитав Мойсей Арона: «Що тобі заподіяли ці люди, що ти навів на них такий великий гріх?» Відповів Арон: «Нехай не палає гнівом мій пан. Ти сам знаєш цих людей, як їх тягне до зла. Сказали вони мені: зроби нам Бога, щоб ішов поперед нас, бо отой чоловік, Мойсей, що вивів нас із єгипетської землі, не знаємо, що з ним сталося. Я відповів їм: у кого є золото, нехай здійме з себе. І вони пооддавали мені, а я вкинув його в огонь, і вийшов цей бичок. Побачив Мойсей, що народ розгнузданий, а розгнуздав його Арон на сором перед його противниками, і став Мойсей на воротях до табору, та й каже: «Хто за Господа? До мене!» І зібрались коло нього всі сини Леві, і сказав їм: «Так говорить Господь, Бог Ізраїля, підпережіть кожен меча свого при боці, перейдіть табором сюди й назад, від воріт до воріт, вбиваючи кожен своїх рідних братів, приятелів ваших і сусідів». І вчинили сини Леві по слову Мойсея, і полягло того дня з народу до 3000 люду. І сказав Мойсей: «Посвятіть себе сьогодні Господові, кожен проти свого сина і проти свого брата, щоб на вас сьогодні зійшло благословення». Другого ж дня сказав Мойсей до народу: «Великого гріха допустились ви, та я вийду оце до Господа, може, спокутую ваш гріх». Повернувся Мойсей до Господа та й каже: «О, величезним гріхом провинились ці люди, зробили собі Бога із золота. А тепер, коли б ти простив їхній гріх, а ні, то викресли мене з твоєї книги, що ти написав». І сказав Господь Мойсеєві: «Хто згрішив проти мене, того і викреслю з моєї книги. Нині ж іди, веди людей туди, куди я заповідав тобі. Ось ангел мій ітиме поперед тебе, а як навідаюсь до них, я покараю їх за їхній гріх». І покарав Господь народ за те, що поклонявся бичкові, якого зробив Арон.